किसी ने एक सवाल किया, शादी के दिन सिर्फ यादगार के तौर पर दुल्हा दुल्हन के फ़ोटोज़ लेना सही है या नहीं। ठीक, देखिए शादी के दिन या गैर शादी के दिन या कोई और दिनों में भी यादगार के तौर पर फ़ोटो लेना शरीयतन जायज़ नहीं है। शरी वजूहात के तहत फ़ोटो लेना जायज़, वजूहात शरी बहुत सी हो सकती है, ख़बरें पहुंचाना हो सकता है, इन्फॉर्मेशन देना होता है, आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो शरई ज़रूरतों के अलावा तस्वीर लेना या बनाना शरीयत ने जायज़ नहीं, याद रखी ये बात को आप जहनशीन कर लें। ठीक, बहुत से लोग होते हैं भाई शादी में यादगार, क्या यादगार रखना चाह रहे हैं बोलिए, ऐसी क्या चीज़ होती है उसमें जो आपको याद रखना है, वही आदमी आपको ज़िंदगी भर मिलेगा, यही औरत और लड़की आपको ज़िंदगी, क्या याद क्या रखना है उसमें, ज़िंदगी भर याद करेंगे 10 साल बाद हम इतने जवान थे शादी हुई थी, फिर उसके बाद 20 साल बाद याद करेंगे हम इतने जवान थे हमारी शादी हुई थी, ज़रूरत क्या है इसकी, वजह क्या है उसकी, कोई रीज़न नहीं ना, क्या यादगार, मतलब मैं समझ में नहीं आता ये कौन सी यादगार है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, मुझे कुछ नहीं इसमें पल्ले पड़ता है। इसके नुकसान लेकिन बहुत ज़बरदस्त होते हैं याद रखें, जिसको हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते क्या क्या नुकसान इन चीज़ों के हो सकते हैं याद रखें। इसलिए कि दुनिया में जो सबसे पहले शिर्क आया उसकी वजह तस्वीर ही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सही बुखारी की रिवायत है, आदम अलैहिस्सलाम के बाद 10 नस्लें ऐसी गुजरी जब शिर्क नहीं हुआ इस उम्मत में। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम से पहले कुछ नेक लोग गुजरे, 5 नेक लोग थे वो गुजरे, और जब वो गुजर कर चले गए तो शैतान उसके बाद की उम्मत के अगली नस्ल पर आया, जबकि उनके ज़माने के लोग मर चुके थे, और आकर कहा ये कितने नेक लोग थे, तो तुम भी नेकी करो इनको देख कर, और इनको याद रखो इनको, ताकि इसको देख कर नेकी करो, तो लोग उनको याद करके नेकियाँ करते थे। उसके बाद की नस्ल के पास आया और कहा कि ये लोग कितने नेक थे, तुम्हारे बड़े इनको याद करके नेकी करते थे, लिहाजा तुम इनकी तस्वीरें बना लो, इसलिए कि अब तुमको तो याद नहीं है, लो तस्वीरें देखोगे तो फिर याद आएगा तो नेकी करोगे। तो उन्होंने कहा हमको तस्वीर नहीं आती बना, तो कहा मैं बना देता हूँ। उसने 5 नेक लोगों की तस्वीरें बना दी, अब लोग उसको देख कर नेकी करने लग गए, तस्वीरों की कॉपी बनाई देख देख कर नेकी करने लग गए। अगली नस्ल के पास आया, कहा तुम्हारे बड़े इन तस्वीरों को देखकर नेकी करते थे, क्या तुमको समझ में नहीं आ रहे तस्वीरें क्यों हैं। उन्होंने कहा क्यों, कहा इसको देखकर नेकी करते थे, तो तुम भी नेकी करो, अब लिहाजा तस्वीरें तो ख़राब होती है, इनके मुजस्मे बना लो, स्टैचूज़ बना लो। कहा हमें तो नहीं आता, कहा मैं बना देता हूँ। उसने 5 लोगों के मुजस्मे बना के दे दिया, ये नस्ल भी इबादत में गया, इन्होंने नेकी करते थे उस मुजस्मे को देख। अगली नस्ल में और कहा कि इन मुजस्मों को चौराहों पर दरो दीवार पर हर जगह मंसूब करो, ताकि तुम रास्तों में चलो देखो नेकी याद आ जाए, फला जगह देखो नेकी याद आ जाए। फिर लोगों ने उस नस्ल के हर जगह पुतलों को लगा दिया रास्तों पर, चौराहों पर, हर जगह। उसके बाद की नस्ल में आर बोला कि तुमको पता है ये मुजस्मे क्यों खड़े चौराहों पर, तो कहा नहीं, तो कहा तुम्हारे बड़े इनकी इबादत करते थे, और लोग उनकी इबादत में लग गए। नूह अलैहिस्सलाम के आने तक तो मुकम्मल मुशरिक हो चुकी थी, देख रहे आप तस्वीर वजह बनी ना, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो लिहाजा तस्वीर कशी से जितना हो सकता है हमको बचना पड़ेगा, सिवाय शरई ज़रूरतों के, ये यादगारों के चक्कर में। आप चूँकि किसी के लिए यादगार वो है तो आपको बोलेगा फिर मरे भी तो यादगार रहते ना, कि भाई मरे थे तो ऐसे दिख रहे थे, फिर पैदाइश भी तो यादगार होती ना, फिर पैदा हो रहे थे ऐसे दिखे थे, फिर पैदाइश में दादा गोद में, नाना गोद में, चचा गोद में, मामू गोद में, भाई की गोद में, फिर अब वो एन नंबर ऑफ़ चीज़ें हो जाएंगी। तो लिमिट ये लगा दीजिए कि नो फोटोज़, ख़त्म, नो फोटोज़ ऑन कर दीजिए अपने घरों। बहुत से लोग होते हैं घरों में तस्वीरें लगाते, पड़ दादा ऐसा बंदूक लेके बैठे हुए, सगड़ दादा लाठी डाल के यूँ खड़े हुए, उससे पहले कोई दादा जिनकी हाथ से बनी हुई तस्वीर लगी हुई पूरी, और किताब सुन्नत की बात हो रही है, लेकिन ये नहीं हट सकता क्योंकि ये ख़ानदानी शान है। तो ये नो फोटो जोन कर दीजिए अपने घरों को, कोई पिक्चर नहीं हमारे घर में, कोई फ़ोटो नहीं हमारे घर में, हम लोग इसके आदे नहीं। बहुत से लोग होते अपने चहेते लोगों की फ़ोटो उनका कभी वॉलेट निकाल ले, और ऐसा होता भी है, कोई भी इंसान वॉलेट निकाले कि जल्दी से देखता है, मतलब लोग क्यों देखते हैं वॉलेट की तरफ जब भी निकालें, तो तस्वीरें देखते हैं अंदर किसकी है, अक्सर तस्वीरें लगी वॉलेट के अंदर, इधर तौहीद परस्त थे लेकिन इधर तस्वीर रखता है अपने चाहिए तो तस्वीर देखते बैठे हो, कुछ हो गया तो तस्वीर देख रहे हैं, है ना, माँ की तस्वीर, इंतकाल हो गया, बाप की तस्वीर, और फिर जो बुराई शुरू होती है आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब क्या क्या हो सकता है। इसलिए कि अच्छे अकीदे पर कायम रहना बहुत मुश्किल जाता है, बुराई की तरफ एक दिन में इंसान निकल जाता है अकीदे के मामले में खासतौर। तो नो तस्वीर, नो फोटो, नो मतलब इसको वही कीमत कीजिए। बहुत से लोग होते हैं मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं, बस बेटा हंसो, खचाक खचाक, इससे तो कोई मुस्तस्ना ही नहीं, खचाक, उसके बाद क्या है, बस यूं ही डिलीट कर देते, फिर तो खींचते क्यों, समझ रहे हैं आप, तो आप खींच लेंगे, कल को इसको रख लेंगे, कल को इसको पास कर देंगे, इसकी बहुत बुराई याद रखिए। हाँ, ज़रूरत के तहत एक अलग चीज़ है, ज़रूरत हो सकती है, कोई शरीर ज़रूरतें ऐसी हो सकती है तस्वीर लेना, लेकिन यहाँ तो ज़रूरत नहीं है ना कि भाई मोबाइल में कैमरा है तो बस फोटो खींचते चलो, आप किसकी भी खींच ले रहे, बस बैठे बैठे खींच लिए और कभी उसको जोक बना दे रहे, कभी उसको एडिट करके अपलोड कर दे रहे तस्वीरों पे। एक साहब ने एक बार एक शख्स की फ़ोटो ली और उसके बाद जो है अपने फेसबुक पर अपलोड कर दिया, तो फेसबुक पर अपलोड किया तो एक बने बनाए थे फ्रेम, फ्रेम पर माला लगा और उनकी तस्वीर अंदर लगी हुई। दुआ कीजिए बोले इनके लिए, ठीक होता ना हिंदुओं में माले चढ़े ऐसा मरने के बाद जो होता वैसा फ्रेम बना हुआ था, इनकी तस्वीर को अंदर डाल दिया उसने, ठीक, और वो भी बड़े खुश हो गए, अपने वो उसको प्रोफाइल पिक्चर बना दिया उन्होंने, उनको बहुत अच्छा लगा शायद। तो ताज्जुब देखिए ना, अभी तो ये किया उसने, इसके अलावा कुछ कर दे तो बहुत नुकसान हो सकते हैं। तो बहरहाल कोशिश करें कि आप इन तमाम मामलों में बहुत ज़्यादा एहतियात करें, तस्वीर का जहाँ तक मामला है। जी,